sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Związek Zawodowy Maszynistów krytykuje plany zwolnienia 1/3 załogi w PKP Cargo. Jutro w brytyjskich wyborach parlamentarnych miażdżące zwycięstwo może odnieść Partia Pracy. Policjant ranny w strzelaninie w Bolesławcu. Jak informuje policja, wieczorem funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny demolującego mieszkanie. Po przybyciu na miejsce z zamkniętego pomieszczenia, w którym znajdował się mężczyzna, padł strzał. Policjant został ranny w głowę. Funkcjonariusz trafił do szpitala, a napastnik popełnił samobójstwo. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna chce ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Szefowa resortu zdrowia mówi, że jest przygotowywany projekt ustawy w tej sprawie. Projekt ustawy, zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych, mamy już przygotowany i niebawem będę kierowała go do zespołu projektowania prac rządu. Mam nadzieję, że zostanie też tam przyjęty. Nie chcę robić żadnej rewolucji. Chcemy przede wszystkim edukować społeczeństwo, promować taki styl życia wolny od używek. Tak jak sprzedaż alkoholu na stacji benzynowych w ogóle uważam za patologię. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych miałby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce krytykuje plan zwolnień grupowych w PKP Cargo. Zarząd spółki ogłosił, że do końca września traci pracę ponad 4100 osób, czyli 1/3 załogi. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek krytykował takie podejście. Jego zdaniem najbardziej bolesne jest właśnie odchodzenie z firmy kierujących pociągami. To, co się dzieje w tej spółce, nie jest problemem tylko tych pracowników, ale to jest problem państwa. Bo PKP Cargo jest narodowym przewoźnikiem, który jest zdolny do przewozów masowych, dużych przewozów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i innymi, ale to jest również spółka, na której spoczywają obowiązki zabezpieczenia transportu specjalnego na wypadek konfliktu zbrojnego. Zarząd zwolnienia tłumaczy koniecznością wyjścia na prostą firmę po wielu latach strat finansowych. Gestem wykonanym przez strzelca 2 goli dla Turcji podczas piłkarskiego Euro w Niemczech zajmuje się UEFA. Niemiecka ministra spraw wewnętrznych chce ukarania Mericha Demirela, a tureckie MSZ wzywa ambasadora Niemiec. Pozdrowienie wilka to ułożenie dłoni w kształcie głowy tego zwierzęcia. W Austrii gest zakazany, w Niemczech budzący wątpliwości, bo to symbol szarych wilków. Ideologia tego ruchu stawia naród turecki wyżej niż Ormian, Żydów, Kurdów, Greków czy Alewitów. Dlatego UEFA sprawdza, czy nie było tu mowy nienawiści. Ukarania piłkarza chce Nancy Faeser, szefowa niemieckiego MSW, choć Merih Demiral mówi, że to normalny gest turecki. Tak samo jak piłkarz uważa MSZ w Ankarze i żeby to wytłumaczyć gospodarzom euro, na dywanik wezwany został ambasador Niemiec. W ćwierćfinale mistrzostw Europy Turcy zagrają z Holandią. Rumuni już wrócili do domu, ale zostawili po sobie zupełnie inne wrażenie. Po przegranym meczu z Holandią posprzątali ławkę i szatnię oraz napisali list z podziękowaniami dla gospodarzy. Dziękujemy za pozytywne emocje, cieszymy się, że Niemcy są areną tego turnieju, dziękujemy, że mogliśmy czuć się tu jak w domu, napisał przedstawiciel rumuńskiego zespołu. Na zdjęciach udostępnionych w social mediach widać błyszczącą, czystą szatnię stadionu w Monachium. Widoczny jest też cały, poruszający list. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Kolejne badanie przynosi przepowiednie historycznego zwycięstwa brytyjskiej lewicy w wyborach do parlamentu. Ostatnia prognoza pracowni YouGov przewiduje, że jutro Partia Pracy uzyska większość nienotowaną od 1832 roku. Część konserwatywnych polityków pogodziła się z porażką. Możemy zobaczyć rekordową większość parlamentarną Partii Pracy. Przyznawał w BBC Mel Stride, minister pracy. Ale opozycja jest ostrożna. Obawia się, że to trik, który sprawić ma, że część wyborców lewicy nie pójdzie do urn. Konserwatyści sięgnęli wczoraj wieczorem po tajną broń. Na wiecu Boris Johnson. Ale to nie koniec złych wiadomości dla prawicy. Wpływowy tabloid The Sun, probrexitowy, prokonserwatywny od 14 lat, teraz ogłosił poparcie dla Partii Pracy. Czas na zmianę. To tytuł komentarza redakcyjnego. Wybory jutro. Kto zamieszka na Downing Street, to powinno być jasne w piątek rano. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest i on, znakomity Mark Sandman, ale to nie Morfin, z którego jest tak bardzo znany. To skład Hypnosonics, który powstał właściwie no, tuż przed Morfin, a Sandman nazywał go swoim tajnym projektem. Ostatni raz wystąpił z nimi na scenie tuż przed śmiercią, właściwie 2 tygodnie przed 3 lipca 1999 roku. I dziś właśnie ta rocznica sprawiła, że postanowiłam przybliżyć Państwu jego muzykę, ponieważ mija dokładnie ćwierć wieku, 25 lat od odejścia Marka Sandmana. Oczywiście o Morfin wspominałam, ale dzisiaj Sandman spoza Morfin, bo już Hypnosonics to teraz jego starsza siostra, grupa Treat Her Right. Why do all these men try to run a big leg woman down? Why do all these men try to run a big leg woman down? Must be the same thing that makes the bulldog hug a hound. What makes a man go crazy when a woman wear her dress so tight? What makes a man go crazy when a woman wear her dress so tight? Must be the same thing that makes the tomcat fight all night. It's that same thing. It's that same thing. Tell me who's to blame. The whole world's fighting about that same thing. Pierwszy skład Marka Sandmana, Treat Her Right i The Same Thing z albumu What's Good For You. To rok 91. W składzie poza Sandmanem David Champagne, Jim Fearing i Billy Conway, którego Sandman zabrał ze sobą do Morfin. Niestety również już nieobecny. Piękne bluesowe granie. Treat Her Right. No to teraz jazz, ale nadal Sandman i utwór, do którego naprawdę uwielbiam wracać na trójkowej antenie. Zawsze wtedy ustawiam też słuchawki nieco głośniej. Mogą oczywiście Państwo uczynić to samo, chociaż ostrzegam, tutaj ta głośność się bardzo mocno zmienia, więc może być to spore uderzenie. Przez jakiś czas Mark Sandman współpracował z takim londyńskim składem jak Either Orchestra i nagrał z nimi m.in. utwór Temptation. Good evening. You know, there are many things that a man feels some regrets about, and some things over which he has no control. Which brings us to the topic of tonight's sermon, temptation. Should have known you were temptation. You smile, luring me on. My heart was gone. You were temptation. It would be thrilling. Can never be. to be kissed. I can't resist. You are temptation. You are temptation. Cóż to jest za świetny utwór Temptation i Eider Orchestra, a głos Sandmana tutaj no, zdecydowanie wywołujący ciarki. Zarówno w trakcie tej pięknej melorecytacji, jak i całego późniejszego rozwinięcia. Zresztą Sandman to był nie tylko świetny wokalista, ale także basista i w moim odczuciu również czarodziej. Wiem, że wśród trójkowych słuchaczy jest wielu miłośników jego muzyki. Dziękuję tym, którzy dali znać, że słuchają Sandmanowej audycji. Pan Marcin z Wrocławia, pan Rafał, Michał, Krystyna, Nikifor, Iwona, pan Krzysztof, który słucha w pracy. Bardzo, bardzo mi miło, że są państwo z nami. No i oczywiście nadal informuję, że moja skrzynka mailowa czeka na kolejne meldunki. justyna.grabasz@polskieradio.pl. A my przy jazzie pozostaniemy, ale zmienimy teraz temat, bo to już nie Sandman, nie Eider Orchestra, a całkiem nowa płyta, za którą stoi Rich Root. Thank you. Ależ się ten utwór pięknie rozwija. Crying in the Trees to jest fragment wydanego 21 czerwca albumu Water Still Flows, za którym stoi Michael Root, tworzący pod pseudonimem Rich Root, multiinstrumentalista z Nashville. Zazwyczaj utwory rozpoczyna sam, a potem dołączają do niego współpracownicy. Jest jeszcze bardziej magicznie, ale czasem również niepokojąco. Przynajmniej mam takie odczucie, słuchając całej jego nowej płyty. Świetny to jest album, świetne granie. Mam nadzieję, że muzyk jakoś niebawem zawita do Polski i będzie można go usłyszeć na żywo, bo myślę, że byłoby to naprawdę znakomite doświadczenie. No to teraz, drodzy Państwo, kolejna nowość. Tym razem będzie nieco spokojniej, jak na szumy przystało, i posłuchamy pewnej polsko-litewskiej współpracy. Takie to piękne rzeczy od polsko-litewskiego duetu w składzie Rafał Rogiński i Indre Jurgielewiczute. Niestety język litewski mnie tutaj trochę ogranicza, więc jest szansa, że powiedziałam coś nie tak. Jeśli tak było, to proszę o poprawkę. W każdym razie mam ogromną nadzieję, że jest to nie tylko taki pojedynczy utwór, ale coś więcej z tego będzie. I to jest piosenka, na którą trafiłam, uwaga, dzięki jednemu ze słuchaczy, bo podzielił się nim ze mną pan Marcin, za co naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie, że ta kompozycja otwiera mi tutaj teraz kolejne okienka, kolejne szuflady, bo z przyjemnością przejdę do następnych utworów, które Rafał Rogiński nagrał i które współtworzy z innymi. Jednym z takich składów, które z powodzeniem tworzy od lat, jest zespół Szofar, który powstał właśnie z jego inicjatywy, a wraz z nim w zespole można usłyszeć Mikołaja Trzaskę czy Macia Morettiego. No to niech nam wybrzmi Szofar i 68. Thank you. Bardzo dosadne zakończenie. 68. Rafał Rogiński, Maciej Moretti i Mikołaj Trzaska, czyli zespół Szofar. Skład, który swoim brzmieniem nawiązuje do free jazzu i tradycyjnej muzyki hasyckiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre muzyczne połączenie. No i teraz pozwolę sobie na kolejne elementy tego łańcuszka muzycznego. Tym razem zostaniemy nie przy Rafale Rogińskim, a przy Maciu Morettim i przeskoczymy do jego składu, który już jutro otworzy koncertowo Lado w mieście na warszawskim Placu Zabaw, z czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Przed Państwem Java i Pan American. Commitments were made, but we're not afraid. Still enough space to rest and to play. Head of the attempt to fly far away. are made. But we're not afraid, we'll do it with grace. Keep trying to create, look forward to plan. One ticket to take. Takie to trochę naciągane połączenie, przyznaję, bo Maciej Moretti z zespołem Java związany jest dopiero od 2020 roku, ale mam ogromną nadzieję, że jutro się na placu zabaw pojawi. Wcześniej zespół grał w czteroosobowym składzie Bartek Kapsa na perkusji, Mikołaj Zieliński na basie, Łukasz Jędrzejczak wokal i klawisze, Piotr Bukowski gitara i syntezatory. No to na zakończenie dzisiaj, no właśnie, dzisiaj wiele słów o Marku Sandmanie, ale 3 lipca to jest także rocznica odejścia Jima Morrisona, dlatego też ja już pozwolę sobie powiedzieć do usłyszenia i na koniec niech nam wybrzmi znakomite The End grupy The Doors. Tymczasem dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Audycję Białe Szumy realizował Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobrej nocy. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are.